Koncernu Johnson & Johnson zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Aleksiej Nawalny został laureatem nagrody Borysa Niemcowa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 199 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że mamy o ponad 3 tysiące więcej nowych zakażeń niż tydzień temu. Widzimy, że trzecia fala koronawirusa już na dobre zagościła się w naszym kraju. Także niestety obserwujemy dość duży wzrost zajętych łóżek przez pacjentów zakażonych koronawirusem. Dzisiaj to jest ponad 14,5 tysiąca zajętych łóżek. Także niestety widzimy wzrost osób, które muszą być podłączone do respiratorów. Od początku epidemii stwierdzono w Polsce prawie 1 707 tysięcy zakażeń koronawirusem. Do tej pory wykonano ponad 3 316 tysięcy szczepień. 1 180 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Jednodawkowa szczepionka przeciw koronawirusowi koncernu Johnson & Johnson zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Zgodę na stosowanie specyfiku wydała Federalna Agencja Żywności i Leków. Johnson & Johnson ma dostarczyć do połowy roku na rynek amerykański 100 milionów dawek szczepionki. Według Federalnej Agencji Żywności i Leków pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson w znacznym stopniu chroni przed poważną chorobą lub śmiercią z powodu COVID-19. Skuteczność szczepionki w Stanach Zjednoczonych oceniono na 72%, a w Republice Południowej Afryki, gdzie dominuje groźniejszy wariant koronawirusa, na 64%. Wskaźniki efektywności szczepionki Johnson & Johnson są niższe niż szczepionek koncernów Pfizer i Moderna, których skuteczność wynosi około 95%. Jest ona jednak znacznie łatwiejsza w dystrybucji, ponieważ może być przechowywana w standardowej lodówce nawet przez 3 miesiące. Do tej pory około 45 milionów Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Rząd USA zapowiada jednak przyspieszenie szczepień w najbliższych tygodniach. Do lata szczepionka ma być dostępna dla wszystkich chętnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny został laureatem nagrody Borysa Niemcowa, przyznawanej przez fundację założoną przez córkę zabitego polityka Żannę. Fundacja, która przyznała nagrodę w 6. rocznicę śmierci Niemcowa, zażądała uwolnienia opozycjonisty. Nawalny został dziś przewieziony do kolonii karnej, gdzie ma odbyć wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności. Werdykt ogłoszono wczoraj w 6. rocznicę zabójstwa Niemcowa. Nagroda przyznawana jest w uznaniu za obronę wartości demokratycznych w Rosji. W poprzednich latach Nawalny kilkukrotnie był nominowany do nagrody, ale nigdy jej nie otrzymał. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być uhonorowaniem ludzi, którzy byli przez 45 lat znieważani przez komunistyczną propagandę. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 naczelnik Stołecznego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej dr Tomasz Łabuszewski. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada jutro. Dr Łabuszewski powiedział, że dyskusja wokół żołnierzy wyklętych ma zasadnicze znaczenie dla najnowszej historii Polski. Wyjaśnił, że komuniści chcieli skompromitować żołnierzy wyklętych, aby pokazać, że działali wbrew woli społeczeństwa. Tworzono ich czarną legendę jako pospolitych bandytów pozbawionych jakichkolwiek podstaw ideowych do prowadzenia owej działalności. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych są organizowane od 10 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Do końca dnia pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, a w Bieszczadach śniegu i wszędzie silny wiatr. W Zakopane -1 stopień, w Warszawie 5, w Augustowie i Rzeszowie 6, we Wrocławiu 7, a w Szczecinie 8. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym Media Expert, nie Marian? No, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Razem w Media Expert. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Właśnie wchodzi nowa zdrabka. Taka już się spada czapka. To jest premia dla każdego. Siostry, brata, kumpla twojego. Drapie, drapie i wydrapie. Trochę kasy się nałapie. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada Nowość, zdrabka premia. W niej do wygrania nawet 150 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrabka wygrywa. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 rat 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. Jestem, już zapraszam. Leszek Długosz. I może Państwo zorientowaliście się, że od pewnego czasu, druga, trzecia niedziela, jestem do Państwa dyspozycji przez ten kwadrans o tej porze w programie trzecim Polskiego Radia. Ach, skądże to ach? Stąd, że to ostatnia niedziela lutowa i aż się prosiłoby jeszcze coś z tym lutym poigrać, ale obowiązki innego rodzaju wchodzą na plan pierwszy. Chciałbym skorzystać z nieodległej niedzieli i poinformować, przypomnieć Państwu o odejściu autora piosenek lubianych, popularnych, bardzo powiedziałem funkcjonalnych, bo cała sala miała z tym uciechę, zabawę i rozjaśnienie nastroju przy pomocy piosenki, a właśnie tej, którą chcę Państwu przypomnieć jako sztandarową piosenkę Antoniego Kopfa, który nas niestety opuścił. A ja jeszcze widzę go jak od pewnego już czasu, mniej więcej w tym momencie, kiedy ja się zjawiałem tam w domu wypoczynkowym ZAX-u, Domu Pracy Twórczej, to się nazywa. Zawsze też się zjawiał i mogliśmy raz co najmniej do roku wymienić parę spostrzeżeń nad tempem tego życia i ulotnością tego, co się na świecie dzieje. No i pewnie ustka ta się już musi pożegnać też i z Antkiem Kopfem i tą piosenką, którą śpiewa Andrzej Dąbrowski. Pamiętacie? Posłuchajmy. Mijają dni, miesiące, mija rok. Prawdziwe życie mija nas o krok. I z tym nam dobrze jest i nie jest. I niby nic nie dzieje się. Świat nam nie wadzi, lecz przez cały czas coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas. Co było ledwie nutką rzewną, zmienia się w pewność tego, że do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce. Dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok.

moją życie. To nic, że w kabarecie przygasły światła wspomnień i snują się bezdomni. Poeci na tym świecie. Ale my żyjemy jeszcze. Któreś z nas zostanie wieszczem, a nadzieję rozwiesimy ponad padającym deszczem. Jeszcze nowe dni tygodnia, gdy zbliżamy się do ognia, gdy unosi nas w powietrze górnolotna nasza lotnia. Ale my żyjemy jeszcze. Patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą. Słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze. Patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą. Słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze. Patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą. Słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze. Patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą. Słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze. Patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą. Słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale to już było. Czekamy zawsze, zwłaszcza w ostatnim dniu lutego, na ten moment, gdy się rozkołyszą czereśnie. No ale jeszcze trochę. A na zakończenie moje ale też się niech pojawi, czyli takie sceny jak najbardziej aktualne, przedwiosenne, bo taki jest tytuł piosenki. I to plumkanie, chlapanie, sopli z dachu, wściekanie, jak to na przedwiośniu. I do usłyszenia, drodzy Państwo, w marcu. Leszek Długosz poleca się za tydzień. Topnię sople, coraz cieńsze grzebień. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, cóż gdy południe czują już się nie tak pewnie. Ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Szaliki, płaszcze rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Domy odważnie otwierają już okna i myją szyby. W parku staruszkowie sadzają do słońca swoje pierzyny. I słychać wokół, ach wreszcie, jak miło, lub jeszcze coś innego w tym rodzaju. Ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Tramwaj jak z nut dzwoni lub stuka. śliczne dziewczyny. Tylko ty jedna wciąż widzisz zimę i szrok. Przy mikrofonie Anna Kwiatkowska, a do dzisiejszej podróży warto się przygotować, bo nie obędzie się bez filiżanki herbaty. No to pora ją zaparzyć w znakomitym towarzystwie Stinga. Podróże ze smakiem. Właśnie, jakoś tak jest, że ludzkość dzieli się na tych, którzy zamawiają zawsze herbatę i na tych, którzy zamawiają zawsze kawę. Brytyjczycy są w tym podziale ludzkości osobną kategorią, bo to dzięki nim herbata przestała mieć tylko zdrowotne aspekty, ale stała się prawdziwą instytucją. No w końcu 5 o'clock, breakfast tea, a skoro Anglicy, to też mieszanki herbaciane. I muszę Państwu powiedzieć, że historia tej brytyjskiej herbaty dla mnie zawsze będzie kojarzyła się z dwoma miejscami na świecie i pewnym strasznie znudzonym Brytyjczykiem, który w drugiej połowie XIX wieku, właśnie znudzony światem, naczytał się opowieści o egzotycznej, pięknej wyspie Sri Lance, na której Brytyjczycy właśnie zaczęli odnosić sukcesy i postanowił tam wraz z całym swoim majątkiem pojechać. Wybrał sobie miejsce, żeby mu nie było za gorąco, wysoko w górach i tak powstała miejscowość Nuwara Eliya, która na mapie Sri Lanki jest absolutnie wyjątkowa, bo rzeczywiście wjeżdża się tam jak do Małej Brytanii. Na tych wysokościach kawa absolutnie nie chciała rosnąć, a ser Samuel Baker, jeszcze wtedy nie ser, właśnie myślał o plantacjach kawy. Skończyło się na plantacjach buraków i marchewki, które to buraki i marchewka rosną w Nuwara Eliya do dzisiaj i są bardzo cenione. Ale także to właśnie ser Samuel Baker postanowił, że na jego ziemi, że w jego okolicy będą rosły plantacje herbaty. tak jak mówiłam, był znudzony, kiedy już wszyscy znajomi go na tej Sri Lance, w tej Nuwara Eliya odwiedzili, to on dalej czytał gazety i wtedy okazało się, że takim sexy zadaniem jest odkrycie źródeł Nilu. Dlatego Sir Samuel Baker spakował wszystkie rzeczy swoje i też na plecach tragarzy przetargał je nad ocean, a następnie odpłynął do wschodniej Afryki. Źródeł Nilu wprawdzie nie odkrył, ale za to odkrył jezioro Alberta i właśnie za to dostał tytuł szlachecki. W swojej podróży przemierzał płaskowyże, między innymi okolice miasta Kericho, położonego w górach, spowitego mgłą, którą krzewy herbaciane bardzo lubią. I tam właśnie na terenie Kenii powstały słynne herbaciane plantacje. Chociaż herbata to jeden i ten sam krzew, to jednak różnią się smaki herbaty i jej aromaty. Zależy to od wysokości, na której herbata rośnie, od tego, jak jest zbierana i od jeszcze wielu, wielu innych rzeczy. W każdym razie to właśnie herbata z Nuwara Eliya ze Sri Lanki i ta z kenijskiego Kericho, choć różnią się od siebie niebywale, pomieszane w jednym, stanowią najcenniejsze i najbardziej doceniane przez koneserów herbaty mieszanki. A ja zawsze, jak piję taką mieszankę, myślę sobie o Samuelu Bakerze, który odkrył jezioro Alberta. A my za chwilę wybierzemy się do ojczyzny herbaty, czyli do Chin. Herbata ma to do siebie, że łączy ludzi. No nie wszystkich. Na przykład Józef Stalin mówił: jestem władcą najpotężniejszego imperium na ziemi, a nie mam się z kim napić herbaty. No i ja się temu wcale nie dziwię. Więc herbata dla dwojga z Ellą Fitzgerald. Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. We'll break and I'll and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be? A moim i Państwa gościem jest Jacek Van, podróżnik, dziennikarz, który historię Dalekiego Wschodu zna nie tylko dzięki uniwersyteckim studiom, ale także własnemu doświadczeniu. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Nikt tak jak ty nie tylko zna, ale też czuje historię herbaty. Jej ojczyzną są Chiny. Jak to się wszystko z herbatą zaczęło? Z herbatą nie u mnie, tylko w Chinach. W Chinach, oczywiście. No strasznie legenda, dawno to było. Legenda mówi, że sławny cesarz, założyciel dynastii, kiedyś podróżując po świecie, po Chinach, no bo świat się ograniczał do Chin, usiadł pod drzewem, przypadkiem herbacianym, chciał się napić, podano mu gorącą wodę, jak to zwykle w Chinach bywa, i do tej gorącej wody wpadł listek herbaciany. I tak go zauroczył ten napój, że ukazem cesarskim kazał sadzić te krzewy i w ten sposób podobno rozprzestrzeniła się zwyczaj picia herbaty, co oczywiście należy odłożyć między bajki, ale faktem jest, że od Chin się zaczęło picie herbaty i kiedyś pito herbatę taką zieloną. Czyli to, co zresztą do dzisiaj jest najbardziej cenione, herbata zielona. A później to już fermentowane herbaty, to jest dopiero XVIII wiek. No więc właśnie, ta zielona herbata to są herbaciane listki, które od razu się suszy. Natomiast herbata czarna, te wilgotne listki leżą przez kilka godzin tak naprawdę zaledwie. Tak. I wtedy nabierają tego aromatu. Jacku, czy Chińczycy mają jakieś swoiste rytuały związane z parzeniem herbaty? Oczywiście i z parzeniem, i z przygotowaniem tej herbaty, bo to nie jest takie proste, że się wystarczy wysuszyć. Tu są dwie możliwości, dwa rodzaje. Jak gdyby Chińczycy suszą herbatę na takich gorących blachach, na takich właściwie kotłach. I tam jest temperatura 300 stopni. I rzeczywiście muszą być bardzo sprawni, odporni na działanie temperatury, bo oni gołymi rękami to muszą jednocześnie tak przygniatać tę herbatę i suszyć, żeby ona nie zdążyła sfermentować. Japończycy robią to trochę inaczej, bo parzą herbatę parą wodną, gorącą i w ten sposób zatrzymują proces fermentacji i potem szybko suszą. Także, ale odłóżmy to na razie na bok. Jak zaparzyć taką herbatę? Jakie są rytuały związane z parzeniem herbaty? Więc tak, oczywiście jak wszystkie ceremoniały związane z herbatą, z kulturą, z prawem, ze wszystkimi innymi objawami cywilizacji przeszły do Japonii z Chin, ale to właśnie Japończycy mają najbardziej wyrafinowaną ceremonię herbaty. W Chinach oczywiście ta ceremonia herbaty pozostała, ale to jest raczej wydarzenie towarzyskie, któremu właśnie towarzyszy odpowiednia atmosfera lokalu, gdzie się te herbaciarnie, one są odpowiednio przygotowane. Tam są panie ubrane w te sławne cipao, te chińskie suknie. Czasami na południu zwłaszcza chodzą z takimi dzbankami i nieprawdopodobnie zręcznie wlewają z takiego dzbanka, w którym pewnie się mieści około litra herbaty, trzyma to na ramieniu, z takim bardzo długim dzióbkiem i nalewa tę herbatę pochylając się. I ten strumień ma długości pół metra. A robią to naprawdę nieprawdopodobnie zręcznie, że ani kropli nie uronią. Jest to niezwykłe. A wiesz, Jacku, że ten obyczaj takiego właśnie nalewania herbaty, zielonej herbaty, dotarł do krajów Magrebu i tam również herbatę właśnie wlewa się z dużej wysokości po to, żeby powstała na niej pianka. No ale tam tą herbatę się niestety słodzi. Tak. Niestety tak, się słodzi, ale na temat... I mieszają z miętą jeszcze. Tak, i mieszają z miętą jeszcze, a my za chwilę wrócimy do Japonii, ale skoro o słodzeniu herbaty, to oczywiście Frank Sinatra. When I take my sugar to tea, all the boys are jealous of me, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. I'm a rowdy dowdy, that's me. She's a hi-hat baby, that's she. So I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon we forget about those cares, rubbing elbows at the Ritz with those zillionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, 'cause I never take take her where the gang goes when I take my sugar to tea. A moim i Państwa gościem jest Jacek Van, podróżnik, dziennikarz, który historię Dalekiego Wschodu zna jak nikt inny. Jacku, przed przerwą mówiliśmy, że z Chin obyczaje związane z herbatą trafiły do Japonii. Japończycy mawiają, że człowiek bez herbaty nie jest w stanie zrozumieć prawdy i piękna. Jak więc Japończycy parzą herbatę? Może zaczniemy od tego, że bardzo ładnie powiedziałaś o tym, że bez herbaty człowiek nie może dostrzec piękna, bo to piękno w herbacie to jest tak jak dusza samuraja, ulotne. To jest piękno chwili. Ono jest tylko przez chwilę, gaśnie, znika i potem już tylko rozpamiętujemy o tym, co było. Tak jak kwiat wiśni. To jest kwintesencja herbaty, właśnie ceremonii herbaty, ale żeby tak ująć rzecz historycznie i opowiedzieć, jak to było, no to tak na dobrą sprawę zaczęło się od XIII wieku, ale to, co znamy dzisiaj pod pojęciem ceremonii herbaty, czyli cały ten rytuał, który często trwa kilka godzin, bo to jest i posiłek, i herbata jedna, potem rzadka, gęsta, rzadka, ach, to jest w ogóle naprawdę... Ja się przyznam, że ja uczestniczyłam w Japonii w takim rytuale herbaty. To, co powiedziałeś o tym, że jest to kwestia chwili, my Europejczycy wiecznie gonimy. Jak mamy wpaść na herbatę, jesteśmy zadaniowi, no to wpadamy, wypijamy. A ten japoński rytuał herbaty ma tylko wtedy sens, kiedy jesteśmy w stanie poczuć każdą chwilę. Bo tam wszystko jest perfekcyjnie, precyzyjnie dopracowane. Tak, oczywiście. Musimy się wyciszyć przede wszystkim. To zostawić wszystkie troski poza tym domem herbacianym. My ze spokojnym duchem musimy wejść w ceremonię herbaty. I temu właśnie służy cały ten rytuał i przygotowania. Tak jak pewnie doświadczyłaś tego, trwa to, jeżeli to jest pełny rytuał, to kilka godzin, jeżeli skrócony, no to co najmniej godzinę. To też pozwala na wyciszenie się i przeżycie tej ceremonii herbaty. Oczywiście znaczenie ma wszystko. Znaczenie ma sposób składania chusteczki, którą każdy uczestnik ma. Sposób podania czarki, sposób wlania wody, zagotowania. Sposób, co więcej, nawet ułożenia węgli na palenisku, na którym się ceremonię robi, bo najczęściej, jeżeli to jest dobra, taka prawdziwa ceremonia, to musi być na prawdziwych węglach prawdziwych. Tak. Także naprawdę to jest cały teatr, który towarzyszy temu. I tak na dobrą sprawę, to ceremonię herbaty można mówić, że jest się doświadczonym po kilkudziesięciu latach praktyki. Tak, i są specjalne uniwersytety, są tak. Mistrzowie herbaty. Ta cała, jakby ten cały rytuał i ta wiedza o herbacie w Japonii jest rzeczywiście czymś niezwykłym, ale też niezwykła jest ta herbata, którą się parzy w czasie rytuału herbaty. Tak, to jest tak zwana matcha, czyli herbata mielona. Bo zazwyczaj to, co my znamy pod pojęciem herbaty, to jest napar z herbaty. Liście zostawiamy, a pijemy tylko napar. A tam się mieli, to są najbardziej delikatne, najdelikatniejsze listki, pączek plus pierwszy liść, zbierane ręcznie. I ta herbata, którą pijemy w postaci liści, to jest tak zwana sęcia, a ta, którą się robi do tej sproszkowanej, do ceremonii, do matci, to jest tęcia, to jest ten sam gatunek, ale inaczej uprawiana. I ta tęcia, właśnie te pierwszy pączek plus listek, one są zbierane, suszone i dopiero później też inaczej suszone niż te do normalnego picia. I dopiero później mielone w takich specjalnych młynach kamiennych. No i dopiero wtedy mamy tę prawdziwą, wspaniałą herbatę. tylko niestety ona jest bardzo droga, kilogram potrafi kosztować $1000. Tak, ja właśnie to chciałam powiedzieć. Można w Japonii kupić oczywiście taką herbatę również w mniejszych niż kilogramowe opakowaniach, ale ona jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo droga. Zresztą podobnie jak wszystkie właściwie i naczynia, i utensylia do przyrządzania herbaty. Ja wiem, że już same czarki herbaciane to jest w ogóle osobna dziedzina sztuki. To jest oczywiście do każdej ceremonii, bo każda ceremonia herbaty jest na jakąś okazję, albo na oglądanie kwiatów, albo oglądanie księżyca, albo jeszcze inną. I na każdą ceremonię przygotowuje się pasujący do tej chwili pasującą czarkę. I te czarki zazwyczaj, one mają po 100-200 lat i to jest arcydzieło. Czasami my, Europejczycy, patrzymy na to i nam się wydaje, że to jest nieudane dzieło jakiegoś rzemieślnika, ale to są właśnie te największe, one są niekształtne bardzo często, ale tak pięknie wykonane, jak się pozna wartość i co, jak się weźmie w rękę taką czarkę, naprawdę wtedy dopiero widać jej urodę. I oczywiście, żeby podkreślić wartość, ale też one są bardzo drogocenne, bardzo są drogie. W związku z tym, jak się ogląda taką czarkę, to łokcie, bo klęczymy cały czas na nogach, a łokcie opieramy o matę, że nawet jak nam wypadnie z ręki ta czarka, to ona ma najwyżej 5 centymetrów do ziemi. To prawda i w ogóle ja miałam wrażenie, że ta etykieta uczestnika rytuału herbacianego jest równie ważna, jak, bo jakby bez tego nie ma tego klimatu, to znaczy tam wszystko ma swój porządek, swoje miejsce i właściwie każde minimalne odstępstwo burzy tą harmonię, bo rytuał herbaty to przecież harmonia. Oczywiście to jest niesłychanie sformalizowana ceremonia. Tam każdy wie, w jakiej kolejności będzie, poszczególne czynności będą wykonywane, jak dziękować, jakie są ukłony. Są trzy rodzaje ukłonów i każdy z punktów tej ceremonii towarzyszy inny ukłon. Także naprawdę, żeby być uczestnikiem, to też trzeba tę wiedzę posiadać. Nie wystarczy tylko, że mistrz będzie wiedział, jak to robić, ale również uczestnicy muszą wiedzieć, jak reagować na pewne, kiedy zjeść ciasteczko, które towarzyszy tej herbacie, w ilu łykach się napić na przykład tej gęstej herbaty, jak wytrzeć, bo gęstą herbatę piją wszyscy uczestnicy z jednej czarki. I potem każdy wyciera papierkiem, który każdy ma przy sobie, czy chusteczką. I w jaki sposób się podaje następnemu? No wszystko to jest sformalizowane i ma swój regulamin, że tak powiem, i należy go przestrzegać. I to jest jeden z tych regulaminów, których naprawdę przestrzegać warto. Bardzo Ci dziękuję za tę przepiękną opowieść. Dziękuję, bo mam wrażenie, że ta opowieść nauczyła nas też odrobiny szacunku do tej naszej zwykłej, codziennej herbaty, bo przecież towarzyszy nam ona od zawsze. No i po co by nam było bez niej żyć? Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Nam pić, buty jak w niebie nam żyć, herbatką, herbatką. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Ach, herbatki. Nie tylko do picia, ale też można z niej wyczarować prawdziwe kulinarne cuda, o czym najlepiej wie Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. Witam. Herbata, wiadomo, służy do picia, ale nie tylko. Tak, herbata od wieków już w samych Chinach jest wykorzystywana jako przyprawa. I na przykład świeże listki z herbaty, my nie mamy takiego do nich dostępu, wrzuca się do zupy, jest doskonałą przyprawą. W herbacie się marynuje, no i także herbata jest bazą do rozmaitych sosów, esencji, które służą poprawie smaku. I dzisiaj wielu szefów kuchni w sposób bardzo intrygujący takie różne herbaty wykorzystuje. O. Ale herbata do wędzenia to coś naprawdę niezwykłego. Tak. Nauczył mnie tego patentu Kurt Scheller, bo kiedyś w Lublinie mieliśmy okazję rozmawiać. Okazuje się, że nie mając ani wędzarki, ani ogrodu, ani grilla, można sobie w kuchni uwędzić co się chce, na przykład kawałek soczystego schabu. Ale jak? No właśnie. Ważny jest gatunek herbaty. I tutaj specjalnym gatunkiem jest Lapsang Souchong. Nie wiem, czy dobrze mówię, bo to są różne wersje. W każdym razie herbata wędzona, która już ma taki posmak trochę przypominający wędzonkę. Dymny, tak? Tak, to jest ulubiona herbata Winstona Churchilla. On robił dobrą whisky, dobre cygara. No i właśnie ta herbata była uzupełniała to świętą jego trójcę. I wystarczy ten duży garnek. Następnie tego garnka wyłożyć ten garnek dla bezpieczeństwa aluminiową folią. To nie będzie długo się robiło. Następnie położyć, sypnąć dwie łyżeczki herbaty wędzonej lub herbaty czarnej, jak nie mamy. Następnie wstawić do tego siatkę lub durszlak, położyć na to kawałek lekko gotowanego schabu i przykryć przykrywką, zapalić gaz, włączyć dla bezpieczeństwa nawiew, wyciągnąć się i dosłownie 8-10 minut otwieramy i dostajemy przepiękny herbaciany kolor, znakomicie przyrządzone mięso, które jest świetne na gorąco, świetne na zimno, a ten sposób wędzenia na herbacie nadaje niewiarygodnie intrygujący smak, bo można to zrobić oczywiście także na tak zwanych spożywczych górkach, które się tam rzuca. O. To jest rzeczywiście niesamowity sposób i ja przyznaję się bez bicia, że nigdy go nie próbowałam. Przyjdę do domu, wypróbuję. Ale herbata to także świetny materiał, niekoniecznie tylko do deserów, bo my wiemy, że ciasto można nasączać herbatą i to wiemy. Ale jeśli byśmy chcieli używać herbaty nie do deserów, to jak? No, podam dwa bardzo sympatyczne przepisy. Też możesz to od razu zrobić sobie po powrocie do domu. Wystarczy zaparzyć dobrej herbaty. Rozumiem, że obiecasz naszym widzom, naszym słuchaczom, którzy nie mają długopisów, że to wszystko pięknie spiszesz i opublikujesz na naszych stronach, tak? Tak, tak będziemy opublikować. Dobrze, to teraz opowiadaj. Prościutko. Zaparć dwie szklanki dobrej herbaty. Następnie ugotować jajka na twardo lub na półmiękko. Następnie obtłucz te jajka delikatnie łyżeczką, żeby ta skorupka popękała. Następnie zalać te ugotowane jajka szklanką, czy dwiema szklankami herbatę, odstawić na całą noc, wyjąć, obrać skorupkę. Ukażą się przepiękne, marmurkowe jajka, które mają niezwykły herbaciany smak. Można także w drugiej wersji ugotować jajka na twardo, następnie zagotować sobie herbatę, do tego dorzucić goździk, imbir i to ci się może podobać, kardamon, listek laurowy, ostudzić, następnie zalać te jajka ugotowane tą mieszanką i następnie marynować przez 2-3 dni w słoju. No to już jest mistrzostwo świata. I to są znakomite przepisy przed Wielkanocą. Tak, no i trzeci sposób to jest bardzo prościutki. Mianowicie bardzo z radością go oddaję tobie czytelnikom, mianowicie lubimy bawarkę, czyli herbatę z łamaną mlekiem lub odwrotnie. I wystarczy wlać mleko do garnka, lekko zagotować, wlać szklankę herbaty czy pół szklanki herbaty i następnie wrzucić do tego kawałek schabu bądź kawałek ryby, gotować 5-7 minut, wyjąć bajeczka. No jeżeli chodzi o potrawę na zimno, to tak przyrządzona polnowiczka będzie prawdziwym arcydziełem smaku. Jeżeli chodzi o rybę podaną na gorąco, ryba będzie delikatna, bardzo aromatyczna, pozbawiona jakiegokolwiek zapachu tlanu, czy morza, czy mułu. No widzisz, jak zacząłeś mówić o tej bawarce, to mi się natychmiast przypomniała masala tea, czyli coś, co pije się w Indiach. I procedura wygląda na początku podobnie, to znaczy bierze się kociołek, do wrzącego mleka wsypuje się herbatę, ale nie tylko herbatę, bo wsypuje się też mieszankę rozmaitych przypraw. I tak właśnie w mleku gotuje się przez chwil dobrych kilka. Wcale się nie parzy, tylko właśnie się gotuje tą herbatę z przyprawami i ona jest wtedy niezwykle aromatyczna i tak naprawdę niezwykle, niezwykle pyszna. Dobrze, a jaką formę herbaty polecałbyś nam na deser? Na deser? No na deser to bym polecał dobrze wsparzony Earl Grey, podany w pięknych kieszankach. I do tego uwaszone czy upieczone ciasteczka herbaciane, zwykłe kruche ciasteczka, gdzie do mąki i mleka dodaje się odrobinę esencji herbacianej. Ta ciasteczka przed włożeniem do piekarnika posypuje się zmiksowaną na pył herbatą, takim pyłem herbacianym. No i złożenie ciasteczek herbacianych, które można upiec bardzo szybko, z dobrym Earl Greyem, no to jest chyba dobre rozwiązanie. Bardzo serdecznie, Waldku, dziękuję za te wszystkie przepisy, a rzeczywiście trafiłeś w samo sedno, ponieważ ja też do tych deserów preferuję gorzką herbatę z nutką bergamotki, czyli Earl Greya właśnie. Earl Greya, w którego nazwie pobrzmiewa historia, bo to dość niezwykła, ale Earl Grey jest najlepszy we dwoje, w dobrym towarzystwie. Mój mąż też go uwielbia. Dodaje do niego jeszcze odrobinę mięty. A tego, żebyście Państwo stworzyli swoje najcudowniejsze, mieszanki smakowo-towarzyskie, pamiętając maksymę Balzaka, że wielka miłość zaczyna się od szampana, ale zawsze kończy się herbacie, bo ta herbaciana miłość jest najbardziej trwała, nasza, codzienna, jakże piękna. I tego, żebyście Państwo umieli się tą herbatą zachwycać, życzę Państwu na koniec programu. Anna Kwiatkowska, program wydawał Wojciech Dorosz, a realizowała Ela Malinowska. Do usłyszenia. Ten herbatki łyk, gdy imbryk zaśpiewa, herbatki łyk cudownie rozgrzewa. I czuję w mig, że na drugi łyk chęć mam. Ach, drugi łyk błyszczący złociście, chcę wypić w mig już w tym towarzystwie. Serce pik, pik, tak właśnie mi podpowiada. Szalony wiek i w krąg niepokoje, najlepszy lek herbatka we dwoje. Najlepszy lek to herbaty złoty smak. Tak, tak, ten herbaty smak, jej łyk pomoże nam w mig odzyskać chwilę szczęścia, której tak w życiu brak. W ramiona swe mnie porwiesz, kochany, popłynie walc, nasz walc herbaciany. Tyś książę pan, a kopciuszkiem będę ja. I będziesz gnał i szukał biedaku nie stópki mej, lecz herbatki smaku, herbatki tej poznanej na tamtym balu. I może być, że znajdziesz o świcie herbatkę, co naciąga jak życie, bo happy end jest mile widziany tu. Herbaty smak, jej łyk pomoże nam wik odzyskać chwilę szczęścia, której tak w życiu brak. Gdy kłopot masz, zastosuj ten patent, drzwi smutką wskaż i zapasz herbatę. Już pierwszy łyk rozjaśni zmęczoną twarz. Rozwiąże twój dramat, bo drugi łyk wypijesz nie sama. Ktoś znajdzie się, co też ma zziębnięte serce. Upał czy śnieg, kochanie ty moje, najlepszy lek, herbatka we dwoje. Najlepszy lek to herbaty złoty smak. Ten herbaty smak, jej łyk pomoże nam w mig odzyskać chwilę szczęścia, której tak w życiu brak. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od wczoraj nie można zasłaniać ust i nosa szalikami, chustami, a także stosować przyłbic i półprzyłbic. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na stawie w gminie Reszel w Warmińsko-Mazurskim. Zginął tam mężczyzna. W Warszawie w rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej oddano hołd pomordowanym.